99 zł i do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Takie okazje tylko do jutra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jak na razie jest spokojnie, takie są pierwsze informacje o przebiegu wyborów. Narkotyki warte 2 miliony złotych wpadły w ręce policji, aresztowano 2 osoby. Wykrywa depresję z ruchu gałek ocznych. Polscy naukowcy opracowali system oparty na sztucznej inteligencji. Wybory są spokojne, nie ma zgłoszeń o incydentach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy przebieg głosowania, ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Jej przewodniczący Sylwester Marciniak mówił na konferencji prasowej, że odnotowano zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń. Tylko jeden przypadek, gdzie jest podejrzenie uszkodzenia mienia z artykułu odpowiedniego kodeksu karnego, czyli mamy tylko jedno zgłoszenie dotyczące przestępstwa. A ponadto 88 ewentualnych wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń, przy czym zdecydowana większość, bo 77, dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy też baneru. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. PKW apeluje jednak, by nie czekać do ostatniej chwili. Polacy głosują też za granicą. W Belgii do głosowania zarejestrowało się ponad 23 tysiące osób. To rekord, o 2 tysiące więcej niż w wyborach parlamentarnych z 2023 roku, które wzbudziły wielkie zainteresowanie. O szczegółach Beata Płomecka. Tak, bardzo proszę. Już teraz? Drzwi w polskim konsulacie w Brukseli prawie się nie zamykały. Od rana Polacy tłumnie biorą udział w głosowaniu. Co nie wyobrażam, żeby nie iść na wybory. Jesteśmy demokracją, powinniśmy szanować ustrój i brać udział w wyborach. Tam, gdzie zdjęcie będzie pan. Dzień dobry, poproszę Polskę do... Polacy tłumaczyli mi, że choć mieszkają za granicą, to czują się związani z ojczyzną. Nieważne, gdzie się jest. Polska dla nas jest naszym krajem. Zależy nam na Polsce. Jestem Polką i moja rodzina też jest w Polsce, także chcemy tak, żeby było dobrze na Polsce. Dzieci też bardzo chcą wrócić do Polski. Nie chcą być tutaj, dlatego walczymy o Polskę. Do głosowania w Belgii teraz zarejestrowało się ponad 2 razy więcej osób niż w ostatnich wyborach prezydenckich 5 lat temu. Wtedy zagłosowało 11 tysięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Narkotyki warte 2 miliony złotych wpadły w ręce policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego. Do aresztu trafili 2- i 30-latkowie, mieszkańcy powiatu świeckiego i grudziąckiego, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta policji w Bydgoszczy. W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli 3 podejrzanych, jak i w lokalu wynajmowanym przez jednego z nich na terenie Grudziądza, sprzęt do porcjowania, przechowywania, a także ważenia narkotyków. Ponad 50 kg różnych narkotyków, między innymi amfetaminę, marihuanę, pochodne amfetaminy i 2000 sztuk tabletek ekstazy o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych. Zatrzymani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Policja będzie teraz ustalać, z kim współpracowali i kto miał być odbiorcą 50 kg narkotyków. Polscy naukowcy opracowali system oparty na sztucznej inteligencji, który wykrywa depresję i lęk społeczny. Model potrzebuje na to zaledwie 10 sekund, mówi kierownik zespołu dr Karol Chlasta z Akademii Leona Koźmińskiego. Analizując ruchy gałek ocznych przy pomocy okulografu i metod sztucznej inteligencji, zbudowaliśmy prototyp metody, który jest w stanie rozróżniać tą depresję od lęku społecznego, a także od po prostu zwykłego patrzenia, jakie każdy z nas wykazuje. Ścieżki patrzenia różnych grup osób opracowała doktor psychologii Katarzyna Bisiecka z Uniwersytetu Bizja. Stworzyła grafiki, które stanowiły podstawę pracy systemu. Jak długo gdzieś zatrzymujemy wzrok, czy ta uwaga jest rozproszona, czy właśnie taka skupiona w jednym miejscu. Też różne ruchy mamy oczu, fiksacje, sakady, mikrosakady. To wszystko zbieramy i właśnie możemy też pokazać graficznie. To jest o tyle ciekawe, że z tych grafik już był w stanie wywnioskować właśnie model, czy ktoś ma przejawy depresji, czy zaburzeń lękowych. Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, SWPS oraz Uniwersytetu Wizja zapowiadają, że prace nad systemem będą kontynuowane. Klimat. W prawie całym kraju obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody i podtopieniami. Jak informuje IMGW, ostrzeżenia obejmują obszary występowania prognozowanych opadów burzowych, mniejsze rzeki oraz zlewnie zurbanizowane. Niemal 52% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z elektrowni słonecznych. Do godziny 16 potrwają zielone godziny, gdy zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki.

A jednocześnie staje się to ogromną radością zarówno dla widowni, która odwiedza takie miejsce, jak i dla osób pracujących, szczególnie teraz, kiedy ta bujna roślinność zaczyna kwitnąć, zaczyna zazieleniać się coraz bardziej. Dziś najpierw porozmawiamy z Grzegorzem Laszukiem z Komuny Warszawa i Aleksandrą Litorowicz z Fundacji Działań i Badań Miejskich Puszka o projekcie przyrodniczym realizowanym przez nich w Warszawie, ale też o upamiętnianiu dawnego ogrodu pomologicznego w Warszawie. Jakkolwiek dziwnie brzmi ta nazwa, wyjaśnimy, cóż to takiego było, ten ogród pomologiczny, na terenie którego znajduje się obecna siedziba Komuny Warszawa. A potem przeniesiemy się na chwilę do Gdańska, do Teatru Wybrzeże, gdzie Królestwo Roślin uczestniczyło w otwarciu ogrodu teatralnego, który znajduje się na tarasie Teatru Wybrzeże. Opowie nam o tym Monika Mioduszewska, kierowniczka działu komunikacji i edukacji z Teatru Wybrzeże. Zostańcie więc z nami. Owoc zielono mi, studiu są z nami Aleksandra Litorowicz, kulturoznawczyni, badaczka, kuratorka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, prezeska Fundacji Działań i Badań Miejskich Puszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Grzegorz Laszuk, reżyser, grafik, dyrektor artystyczny Komuny Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz, wasza obecna siedziba przy Emilii Plater 31 znajduje się w dość niezwykłym historycznie miejscu. Wspomniałem już, że to jest teren dawnego ogrodu pomologicznego. Ta nazwa brzmi dość dziwnie i w sumie to jest chyba takie zapomniane dziedzictwo historyczne Warszawy. Mógłbyś opowiedzieć, cóż to takiego, ten ogród pomologiczny? Ogród pomologiczny to miejsce, w którym hoduje się nowe odmiany roślin, przede wszystkim drzew, bo pomelo, tak, to jest jabłko. I ogród pomologiczny, warszawski ogród pomologiczny był dedykowany temu, żeby właśnie przybliżać polskim rolnikom, sadownikom nowe odmiany, które będą dostosowane do klimatu. I ogród pomologiczny warszawski powstał w roku 1870 i trwał aż do Powstania Warszawskiego, kiedy jego ostatnie drzewa zostały spalone, zniszczone w czasie walk, w czasie powstania. Przez długi czas było to miejsce trochę na obrzeżach centrum Warszawy, ale było miejscem dostępnym dla mieszkańców. Też zaopatrywało miasto w owoce, w jabłka, w grusze. W swoich najlepszych latach ogród miał aż 10 hektarów, więc była to naprawdę ogromna przestrzeń. Było tam ponad 11 tysięcy drzew owocowych, które owocowały i które rzeczywiście były takim zapleczem owocowym stolicy. Hodowano nawet do 20 tysięcy w szkółce, hodowano do 20 tysięcy nowych odmian, które były rozprowadzane. Przy ogrodzie pomologicznym powstała również szkoła sadownicza, więc była to było to wielkie działanie edukacyjno-przyrodnicze, które miało unowocześniać czy dostosowywać do warunków klimatycznych Polski odmiany jabłoni i gruszy, które sprowadzano z zagranicy, ale trzeba było je dostosować do tego, co było na naszej wtedy w Polsce. My odwołujemy się do tej tradycji, ponieważ na terenie dawnego ogrodu pomologicznego powstały w latach 50. już w roku 1950 szkoły tysiąclatki, szkoła podstawowa imienia Wojska Polskiego oraz liceum Hoffmanowej. Po zamknięciu tych szkół w roku 2010 przez kilka lat te budynki stały puste. My jesteśmy w tej lokalizacji od 5 lat i cały czas staramy się wykorzystywać wspaniałe możliwości tego miejsca, ponieważ jest to taka zielona enklawa w centrum miasta, więc odgrzebując trochę historię tego miejsca, po pierwsze zajęliśmy się architekturą, która też jest bardzo dobrym przykładem socmodernistycznej architektury, natomiast kopiąc głębiej odnaleźliśmy dokumentację ogrodu pomologicznego, czyli też tej dla nas bardzo ważnej tradycji i myślenia o mieście, które nie jest tylko dedykowane przemysłowi, komercji, bardzo intensywne asfaltowi, betonowi, tylko właśnie takiemu miejscu, które jest wspólne dla wielu istot i wielu możliwości spędzania wolnego czasu czy pracy, nie tylko właśnie takiej przemysłowej czy czysto biznesowej, tylko właśnie dedykowanej zieleni, odpoczywaniu czy tworzeniu innych wartości niż takie czysto finansowe, bardzo prosto przekładające się w biznesie. Więc te tradycje edukacyjne, czyli budynki szkół oraz tradycja ogrodu pomologicznego, czyli miejsca zielonego, idealnie się wpisują w nasz program, który realizujemy w komunie w zasadzie od początku. Tu zdradzę, że to nie jest pierwsza szkoła, w której urzędujemy. W latach 90. przez 3 lata Komuna Warszawa pracowała w dawnej szkole wiejskiej we wsi Ponurzyca, to jest piękne miejsce 50 km od Warszawy, gdzie przez 3 lata prowadziliśmy ośrodek edukacji ekologicznej, zieloną szkołę, organizowaliśmy warsztaty ekologiczne, również festiwale teatralne, więc wróciliśmy trochę po 20 latach do tego, co było dla nas wartościowe już bardzo dawno temu i wydaje nam się, że przywracamy miastu, czyli Warszawie, zieloną pamięć, ale też myślimy bardzo o przyszłości, bo chcemy również z Olą tworzyć taką nową jakość miejską, która będzie dawała wytchnienie, ale też łączyła edukację, kulturę z jednym miejscu, tak żeby można było spędzać czas w sposób twórczy, artystyczny, ale też taki, który rzadko mamy okazję tego doświadczać w mieście, które jest bardzo intensywnie, zwłaszcza centrum Warszawy, tuż pomiędzy wieżowcami biznesowymi czy wielkimi hotelami. Chcemy stworzyć miejsce, w którym będziemy odpocząć i zażyć troszeczkę innego rodzaju spędzania czasu w mieście. Zielona pamięć miasta to piękne hasło i tak sobie myślę, nie wiem jak na was, na mnie robi ogromne wrażenie ta informacja, że w centrum miasta, no, naprzeciwko dworca centralnego, było 10 hektarów terenu sadowniczego w samym centrum Warszawy. Dzisiaj to jest właściwie niewyobrażalne zarówno w Warszawie, jak i myślę w innych metropoliach, żeby na przykład wielki biznes, deweloperzy oddali taki teren pod obszar zielony. No, zdarzyło się to chociażby w Nowym Jorku, kiedy miasto stwierdziło, że odda najcenniejsze właściwie inwestycyjnie działki na świecie na przestrzeń zieloną, przestrzeń do bycia. I dzisiaj mamy Central Park, tak, w Warszawie na takie odważne ruchy. Ale to też dawno temu to się wydarzyło. Dokładnie, prawda? Ale myślę, że taki manifest ze strony urzędujących na temat tego, czym właściwie jest przestrzeń publiczna w mieście, czym mogłaby być i jakim różnym interesom służyć, jest bardzo ważne dzisiaj na takie decyzje. Także czeka bardzo wiele terenów, chociażby kolejne bardzo cenne przyrodnicze miejsce warszawskie, jak chociażby Zakole Wawerskie, tak? Gdzie takiego gestu także bardzo wiele środowisk by sobie o takim geście marzyło. Natomiast bardzo też rzeczywiście to jest ta piękna zielona pamięć, o której powiedział Grzesiek. No to jest oczywiście odniesienie do obecnych i w historii sztuki, badań społecznych, badań historii środowiskowej, tak? Czyli nie budowanie od zera nowego miejsca, nowych narracji, nowego ogrodu, tylko po prostu przyjrzenie się temu, co rzeczywiście już było i to w takiej formie materialnej, formie symbolicznej, ale także w takiej długiej pamięci trwania różnych innych organizmów, których cykl życia czasem jest inny, a czasem też dłuższy, jak tutaj na przykład jabłonki w ogrodzie pomologicznym, niż cykl życia człowieka. Więc rzeczywiście ten wymiar bazowania na miejscu, a nie tworzenia go od nowa, jest dla nas w tym ogrodzie wytchnieniowym, który powstanie rzeczywiście symbolicznie na części ogrodu pomologicznego, bardzo ważny. No i odwołujemy się trochę szerzej do tego ogrodu, no bo to oczywiście jest kontekst miejsca, tak? Ale z drugiej strony także funkcja edukacyjna, tak? No bo oprócz hodowli drzew, różnych gatunków, oprócz szkółki. Rzeczywiście było to miejsce poznania, nauki, edukacji. Bardzo chcemy, żeby nasz ogród wytchnieniowy współczesny także był takim miejscem, gdzie będziemy w stanie też często z bardzo ciekawymi przyrodnikami, osobami jak przyrodnicy, artyści, rysowniczki, biolożki i całym artystki, całym gronem osób, które z różnych stron i różnymi narzędziami patrzą na współczesne miasto, współczesną kulturę miejską, współczesną zieleń w mieście, uczyć się właściwie, czym może być zielona enklawa czy natura w centrum miasta. Ale wydaje mi się, że jeszcze jeden wymiar, jak sobie dzisiaj poczytamy wspomnienia mieszkańców ówczesnych Warszawy, oni wspominają, że ten ogród był miejscem, gdzie można rzeczywiście było spacerować, przysiąść, był pełen pergoli, ławek, tak? Takich dzisiaj byśmy to nazwali meblem miejskim, który umożliwia nam być. Ale jednocześnie też miejscem, gdzie rzeczywiście można pójść samemu, refleksyjnie, uczyć się czegoś, ale razem. Na przykład na randki, to było takie częste odniesienie. Chcemy także, żeby dzisiejszy ogród przed komuną Warszawa był miejscem, w którym będzie można rzeczywiście pójść na randki. Pójść na randki, to już pewnie można, ale przysiąść sobie w różnych ciekawych miejscach tego krajobrazu, który wydaje mi się również jest ze względu na swoją historię ciekawy, no bo to nie jest też płaski teren. Tak? To jest teren, który posiada bardzo intrygującą górkę, która oczywiście ma pewne osadzenie i kontekst historyczny. Chcemy tam też w naszym projekcie architektoniczno-ogrodniczym trochę z tym terenem się pobawić, tak? Chcielibyśmy zaproponować taki ogród, który oprócz współbycia z roślinami będzie także ciekawym doświadczeniem miejskim, ciekawym też doświadczeniem dla ciała człowieka, tak? Mówię tutaj o różnych możliwościach siedzenia, leżenia, obserwowania bardzo różnych perspektyw. A ostatni wątek związany z ogrodem jest, jak wspomniałeś tutaj o waszym ogrodzie w Teatrze Powszechnym, muszę się swoją drogą odezwać, ponieważ mamy taki pomysł, żeby część tych roślin, które dosadzimy, oczywiście z jakąś też dbałością o kontekst już istniejących, także roślin synantropijnych, tak? Nie takich, które już tam są, chociażby chwastów. Rośliny, które chcemy dosadzić, chcemy także je pozyskać w darze, ale też dać coś od siebie, czyli wymienić się sadzonkami z różnymi instytucjami kultury w mieście, pokazując zieloną sieć kultury i tak naprawdę to, że bardzo wiele instytucji miejskich, też oddolnych miejsc, praktykuje kulturę, ale też spotykanie się wspólne właśnie przy ziemi, że tak powiem, tak? Grzebiąc w ziemi, dbając o zieloną szatę miasta, dbając także o takie rośliny ozdobne, ale także o rośliny jadalne. Takie zielone wektory pomiędzy instytucjami, rozumiem, tutaj dokładnie można tak sobie poprzerzucać. A w ogóle są jeszcze jakieś ostańce tych drzew owocowych z czasów ogrodu pomologicznego, czy nic już nie pozostało? Bo generalnie możemy sobie wyobrazić, że na przykład jabłonie, takie stare odmiany, one bywają bardzo długowieczne, więc być może coś zostało. Niestety już nic nie zostało przez chwilę. Mieliśmy nadzieję, że kilka jabłonek, takich dzikich jabłonek, które są przy naszym budynku, to były właśnie pozostałości ogrodu, ale po analizie zdjęć architektonicznych okazało się, że były one nasadzone już po wybudowaniu tych nowych budynków w latach 50. Ale ta pamięć, no gdzieś tam w ziemi pewnie jest, więc do tej pamięci nawiązujemy i mamy nadzieję, że te nowe rośliny, które teraz już nasadzamy, a które z Olą i będziemy i z naszymi przyjaciółmi będziemy dosadzali, one stworzą nowy ogród. Ogród trochę sztuki, bo pewnie będzie mniej owoców i roślin jadalnych, natomiast no, będzie to, czym możemy się dzielić, czym staramy się dzielić w teatrze, czyli właśnie miejscem, bo zawsze staraliśmy się, żeby miejsca, które tworzymy, były wspólnymi miejscami do spędzania czasu w różny sposób, a też tym, co dzieje się w budynku, czyli spektakle teatralne, koncerty, spotkania, no, będą taką przestrzenią wspólnego wymieniania się doświadczeniami we wspaniałych okolicznościach przyrody. A staracie się namawiać jakieś sąsiadów, powiedzmy, do tego, żeby się przyłączyli? No, myślę tutaj głównie o takich nieoczywistych połączeniach, jak różne biznesowe też firmy, działania, które być może też warto tam jakoś krzewić tę ideę. Mamy wspaniałą sąsiedzkie wsparcie. Mieszkająca obok nas pani Magda zobaczyła kiedyś nasze nieudolne na początku próby sadzenia roślin, opiekowania się nimi. Okazało się, że jest wytrawną działkowiczką, więc zaczęła do nas przychodzić początkowo dwa razy w tygodniu, potem co tydzień, a teraz swoim pieskiem przychodzi codziennie i zagania nas do kopania, do podlewania. I jest to wspaniała przygoda również dla nas, bo no, poznajemy trud sadzenia, dbania, ale też mamy wielką radość, bo okazało się, że te roślinki, które hodowaliśmy na parapecie, cały stado wspaniałych dyni, posadzone, przetrwało i teraz czekamy na owoce, bo już są pierwsze kwiaty. Podobnie jest z takim zazielenianiem dookoła, bo chcemy trochę oddzielić się od parkingów, które są przy naszej siedzibie, więc chcemy stworzyć zieloną ścianę, która nas oddzieli i te rośliny, które zasadziliśmy 3 lata temu, 2 lata temu, one już teraz naprawdę wspinają się bardzo wysoko i tworzą taką wspaniałą, naturalną, zieloną ścianę. Więc przy wsparciu sąsiadek mamy taką przyjemność spotykania się, rozmawiania o normalnym życiu, ale też w takich no, w dobrych okolicznościach, bo to rzeczywiście jednoczy najbardziej, kiedy cieszymy się, patrząc, jak kwitną nasze kwiaty wspólnie zasadzone, oczekiwanie na kolejne rozsadzanie, no jest to naprawdę wielka przyjemność i to jest wspaniałe. Staramy się też namówić rzeczywiście sąsiadujące z nami korporacje i nawiązujemy kontakty z grupami wolontariusze, które pracują w tych dużych bankach, korporacjach, hotelach, bo oni też są zainteresowani i mamy nadzieję, że niedługo wystartujemy ze wspólnym takim programem, żeby oni mogli wyjść ze swoich biurowców i przyjść do nas, trochę pogrzebać w ziemi, a na pewno będzie to dla nich przyjemność i wytchnienie, że mają szansę no, wspomóc tę najbliższą sąsiedztwo, spędzać w nim dobrze czas i no, poczuć taką wspólnotę bycia w mieście. To jest niesamowite w roślinach, że one jednak takie więzi gdzieś w sposób niemalże automatyczny otwierają, bo moje doświadczenie z tym ogrodem społecznościowym przed Teatrem Powszechnym jest dość podobne, że tam zawsze znajdą się jacyś sąsiedzi, sąsiadki, osoby zainteresowane tym, co z roślinami się dzieje, opowiadające o tym, martwiące się na przykład teraz, jak trochę przedłużył nam się sezon takiego odnawiania ogrodu ze względu na pogodę, to tam już właśnie pojawiły się takie głosy, że ojej, bo to takie zaniedbane się robi, za dużo chwastów, więc to jest zawsze przemiłe. Już bardzo niedługo, bo 7 czerwca zapraszamy na Dzień Wszystkich Sąsiadów w Komunie Warszawa. W ramach właśnie ogrodu wytchnieniowego. Dokładnie tak. To jest bardzo dla nas ważne, żeby to sąsiedztwo śródmiejskie rozszerzać, też określać. To znaczy dla nas śródmiejskim sąsiadem są oczywiście mieszkańcy okoliczni, też pracowniczki, pracownice bardzo wielu przecież biznesów, które się w śródmieściu toczą, ale mamy też takie wrażenie, że to sąsiedztwo śródmiejskie rzeczywiście jest bardzo szerokie, tak, że nawet jeśli nie mieszkamy w tej dzielnicy, no to bardzo często w niej bywamy, wysiadamy na dworcu centralnym, od którego jest już tylko rzut beretem, od Komuny Warszawa i tak naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie, to oczywiście jest ogromny potencjał, ale z drugiej strony też duże wyzwanie, tak? No bo tak naprawdę tej takiej tkanki klasycznej, sąsiedzkiej, śródmiejskiej, te osoby bardzo często już w śródmieściu nie mieszkają. Mamy różne procesy też dość niepokojące, które sprawiają, że rzeczywiście no, tych sąsiadów chcemy poznawać, chcemy ich identyfikować, chcemy ich zapraszać, chcemy się z nimi spotykać. Tego 7 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkających, nie mieszkających w śródmieściu do tego, żeby spotkać się z nami na terenie komuny. Każdy dostanie... A czy ja z Ursynowa też oczywiście. Każdy dostanie oprzyrządowanie w postaci różnych maszyn, miarek, lupek i innych narzędzi pomiaru i dzięki temu pod okiem przyrodniczki Magdy Krzosek będziemy poznawać rzeczywiście sąsiadów pozaludzkich, czy więcej niż ludzkich, tak? Czyli sąsiedzi ludzie będą wyostrzali swoje spojrzenie po to, żeby dostrzec, jakie ptaki mamy w okolicy, jakie grzyby rosną na terenie komuny, czy jakie kwiaty, jakie chwasty, jakie inne dzielne i aktywne rośliny w Komunie Warszawa sobie żyją, sobie działają. Dlaczego to jest tak ważne, nawet takie nieduże, powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy całej planety, gesty wykonywane ze strony instytucji kultury w stronę zazieleniania, bioróżnorodności, budowania tej bioróżnorodności, a nie tylko opowiadania o niej, nawet w tej mikroskali? Ja bardzo wierzę w taką rolę i misję instytucji kultury. Marzyłabym sobie także, żeby przed swoimi siedzibami działały także urzędy, które także mogłyby być świetnym miejscem do praktykowania miastodziczenia czy poszerzania bioróżnorodności. Dlaczego to jest ważne? No po pierwsze dlatego, że jeśli sobie dodamy te tereny, tak, to już się tworzy jakaś skala zamplifikowana. Po drugie, wydaje mi się, że to jest kolejny wspaniały moment, żeby wejść w praktykę, tak, w dzisiejszych czasach, to znaczy nie tylko mówić o tym, jakie powinniśmy podejmować działania dla ochrony planety, i próby wymknięcia się tym splątanym kryzysem, które nas wszystkich dotyczą, tylko rzeczywiście praktyczne wyjście w najbliższą przestrzeń, w lokalną przestrzeń i myślę, że czerpanie też z tego pewnego rodzaju nadziei, tak, i poczucia sprawczości. Po trzecie, to co już wspomniałeś tutaj, czyli to, że jest to ogromny potencjał spotkania się sąsiedzkiego, tak. Wydaje mi się, że instytucje kultury posiadają bardzo duży też kredyt zaufania i nawiązane więzi i relacje z najbliższymi sąsiadami, osobami i z tego punktu już nawiązanej relacji są w stanie także popychać, wydaje mi się, w bardzo fajny, ciekawy, wspólny sposób tematykę związaną no, z koniecznością po prostu zwiększania miejskiej bioróżnorodności. Po czwarte, wspomniana tutaj pani Magda, która bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach komuny, no to jest także niesamowita przestrzeń do tego, żeby w końcu naprawdę spotkać się między międzypokoleniowo. I tak naprawdę zauważamy, realizując w Fundacji Puszka takie zielone działania od kilku lat, że są to najbardziej satysfakcjonujące też dla nas projekty, bo w końcu jesteśmy w stanie rzeczywiście spotkać najmłodszych, najstarszych, osoby bardzo różne, gdzie ten próg też wejścia do wspólnych aktywności nie jest wysoki. Nie trzeba wiedzieć od razu, jak zasadzić czy wyhodować dynię, tak? Ale jesteśmy w stanie wspólnie się tego nauczyć, nawet jeśli naszą ostatnią historią czy przygodą z zielenią było robienie zielnika w pierwszej klasie podstawówki. My też jako instytucja jesteśmy taką obywatelską instytucją kultury, bo jesteśmy stowarzyszeniem, czyli jesteśmy organizacją pozarządową, więc dla nas to też jest takie działanie obywatelskie po prostu. No, wydaje nam się, że to jest ta skala pracy nad z walką z katastrofą klimatyczną, której no możemy być sprawczy, bo wiadomo, oczywiście trzeba brać udział w wyborach, trzeba płacić podatki, natomiast w tej ograniczonej często przestrzeni no mamy tę sprawczość, że ona jest nasza, możemy się nią zaopiekować i rzeczywiście dołożyć ten, może niewielką cegiełkę, ale do tego, żeby rzeczywiście katastrofa została opóźniona albo żeby jej skutki były cofnięte. Więc to jest takie działanie, które też oprócz tego wątku edukacyjnego, artystycznego, to jest po prostu wydaje mi się, że ważna postawa obywatelska po prostu, żeby uczestniczyć w życiu społecznym w takim na najniższym poziomie, powiedzmy, blisko ziemi, ale właśnie dla ziemi, dla nas i dla wszystkich istot, które tę ziemię zamieszkują. A zauważacie taką tendencję? No bo nie ukrywajmy, publiczność Komuny Warszawa to jest dość taka hipsterska publiczność również przynajmniej. Czy zauważacie jakąś, nie wiem, rosnącą modę związaną z zielenią, z roślinami, z bioróżnorodnością? Nie wiem, czy wydaje mi się, że to jest dosyć szeroka już tendencja i to są czasami pewnie większe czy mniejsze fale, no pewnie wszyscy pamiętamy, jak pewnie tak 10 lat temu stały się modne też w naszym pokoleniu i w naszych kręgach kulturowych działki. Była wielka inwazja na niektóre działki, ludzie sobie kupowali albo odbierali klucze swoim rodzicom, żeby tam urzędować. Potem taką drugą falą zainteresowania działkami było oczywiście COVID i pandemia, więc wydaje mi się, że ta tendencja skokowo, ale cały czas rośnie, że ludzie stają się coraz bardziej świadomi, widzą, jakie korzyści przynosi zazielenianie i myślenie świadome o zieleni w mieście i w ogóle w przestrzeni, więc te trendy są międzykulturowe, międzypokoleniowe i też właśnie te nasze spotkania z panią Magdą, one też mają działanie w drugą stronę, bo udało nam się zaprosić panią Magdę na spektakl. Okazało się, że ona, która pewnie miałaby problem, żeby przyjść do takiego miejsca jak nasze, które właśnie stara się pozycjonować jako miejsce progresywne, trochę niszowe, czasami awangardowe i dziwne, a wyszła zadowolona i powiedziała, że wróci ze swoimi sąsiadkami na kolejne spektakle. Więc to okazało się, że ta więź zbudowana przy sadzeniu kwiatków, przy pielęgnacji przeszła na drugą stronę, czyli właśnie mamy nową publiczność i jest to nowa forma spotykania się w sztuce, która też bardzo często dotyka tych problemów ekologicznych, czy właśnie problemów społecznych, czy kulturowych, które dotykają nas ze względu na zmiany klimatyczne, migracje, no to co jest niestety tą smutną rzeczywistością, która nas otacza. Ola, jak sprawiać, żeby to zazielenianie stawało się coraz modniejsze, żeby wręcz każda instytucja czy urząd, o czym wspomniałaś, czuły się w obowiązku, że po prostu to jest obowiązek mieć przed budynkiem, czy w budynku, czy na dachu budynku, przynajmniej jakieś donice, przynajmniej jakąś zieloną przestrzeń, wyrywać kostkę, to wszystko nie musi być aż tak aseptyczne być może. Myślę, że warto sobie też przypominać to, jak, to znaczy wyobrażać sobie, jak kiedyś mogło być, tak? I że tak naprawdę nie musieliśmy być takimi ogrodnikami, którzy strzygą każdy wystający kłos czy trawkę, tylko że rzeczywiście gdzieś każdy z nas, jak sobie myśli o tej przyrodzie, no to pewnie myśli sobie jakiejś takiej mitycznej, dzikiej, niedotkniętej ręką człowieka przestrzeni. Warto sobie powiedzieć, że żyjemy w bardzo skomplikowanym środowisku miejskim, czy w Warszawie, czy w innych miastach, czy na wsiach również, do której to takie wyobrażenie tej mitycznej, nietkniętej ludzką ręką natury trochę nie przystaje, co może być, myślę, także wspaniałym ćwiczeniem dla nas, tak? No bo zadać sobie pytanie, w jaki sposób moglibyśmy trochę się posunąć do tyłu, tak, żeby oddać na przykład miejsce jakiemuś innemu życiu, innemu aktorowi pozaludzkiemu, tak, żeby wejść w jakiś rodzaj symbiozy, żeby się nauczyć czegoś od porostu na przykład, albo od pszczoły, tak, albo od topoli magicznego drzewa, które zresztą rośnie w piękny okaz w Komunie Warszawa. Więc zapytałeś, jak przekonywać, czy jak zmuszać te instytucje do rozpłytowywania, do siania łąk kwietnych i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie jest dobre słowo. Myślę, że zamiast przekonywać czy zmuszać, należy po prostu wspólnie praktykować i pokazać, że właściwie płyną z tego same korzyści. Płyną z tego korzyści po pierwsze ekosystemowe, środowiskowe, o których możemy sobie rozmawiać oczywiście na liczbach i na danych, ale także te korzyści zdrowotne dla nas i korzyści społeczne, tak? Korzyści płynące ze spotkania i także uświadomienie sobie, jak zresztą dawni amerykańscy leśnicy pisali w przewodnikach po amerykańskiej przyrodzie, że każdy metr kwadratowy, można by powiedzieć sześcienny, zieleni ma znaczenie, tak? Nie odpuszczajmy nawet metra. Byli z nami Grzegorz Laszuk z Komuny Warszawa i Aleksandra Litorowicz z Fundacji Działań i Badań Miejskich Puszka. Dziękuję wam serdecznie za tę rozmowę i trzymam kciuki za rozwój tych wszystkich przyrodniczych projektów w Komunie Warszawa i nie tylko. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. A my ruszamy w Polskę i przeniesiemy się za chwilę do Teatru Wybrzeże, gdzie z Moniką Mioduszewską porozmawiamy o tamtejszym ogrodzie teatralnym na dachu Teatru Wybrzeże, bo to zabytkowa okolica, więc im też nie było łatwo tę przestrzeń wygospodarować. Królestwo roślin. Jesteśmy na dachu Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Mam nadzieję, że słychać choć trochę szumy miasta tutaj wokół nas. Wspaniale kwitną rododendrony, różnobarwne, fioletowe, różowe, białe, więc to jest taki chyba idealny moment, żeby siedzieć sobie w tym miejscu, chociaż z pogodą bywa niestety różnie. Jest ze mną Monika Mioduszewska, szefowa działu komunikacji i edukacji Teatru Wybrzeże. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co w ogóle ogród w instytucji kultury? No właśnie często to pytanie nam zadawano. No, a dlaczego nie? Ja bym chyba tak odpowiedziała. No ale zawsze się pojawia właśnie, czy instytucja nie powinna skupić się na swoim programie. Teatr jest od tego, żeby po prostu grać spektakle, repertuar, ewentualnie jakieś działania edukacyjne. Po co jeszcze wydziwiać, po co jeszcze wymyślać te wszystkie dodatkowe rzeczy? No tak, to z tym wydziwianiem bywa różnie. Ja myślę, że nie tylko teatr, w ogóle kultura jest od tego, żeby właśnie wydziwiać, żeby szukać jakichś nowych form, nowych sposobów myślenia i tak jak jeszcze parę lat temu pedagogika teatru, potem dostępność, to teraz wydaje mi się, że zazielenianie instytucji jest czymś takim, co pozornie na początku wydaje się zupełnie niepotrzebne, a potem się okazuje, że wszystkim to sprawia bardzo dużo przyjemności, jest miło, powstają jakieś nowe przestrzenie, w których można spędzać czas i no i tak, myślę, że po prostu dajmy sobie trochę przyjemności w tych instytucjach też. Wiem, że otwarciu tej przestrzeni na dachu Teatru Wybrzeże towarzyszył cały szereg wydarzeń. Czy mogłabyś opowiedzieć trochę więcej o tym? Tak, to był projekt Ogród Teatralny, czyli Zielona Społecznościowa Przestrzeń na dachu Teatru Wybrzeże. I właściwie cały ten projekt był trochę, bym powiedziała, takim prototypowaniem. Bo po remoncie dużej sceny Teatru Wybrzeże 2 lata temu powstał właśnie ten taras na dachu. No i też no, wśród nas wszystkich dyrektorów też były takie myśli, co z tym tarasem zrobić i właściwie no jak go wykorzystać, czy to ma być kolejna scena teatralna, czy jakaś inna przestrzeń. Kiedy pojawił się pomysł, żeby zazielenić to miejsce, to trochę też nikt z nas nie wiedział jak, no bo jesteśmy w ścisłym centrum Gdańska, na głównym mieście, które też ma swoje ograniczenia i konserwatorskie i w ogóle. No i przede wszystkim chyba z powodu tej pogody, no jesteśmy na dachu. W Gdańsku bardzo wieje. No ale nawet jak jest ładna pogoda, no to na dachu bardzo świeci słońce, więc no trochę nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, więc stworzyliśmy taki projekt, w którym przez pół roku podczas różnych działań zastanawialiśmy się, czego my chcemy. Zaprosiliśmy też widzów do tego, stworzyliśmy cykl takich warsztatów jak choreografia ogrodu czy dźwięki ogrodu. Obserwowaliśmy niebo nad wybrzeżem razem z gdańskim Hevelianum. Jakby też nawiązując do takiej tradycji gdańskiej obserwacji nieba z dachów budynków. Więc tak jakoś całościowo pomyśleliśmy o tym, że sobie pobadamy po prostu te przestrzenie, którymi nigdy wcześniej nikt się tutaj nie zajmował. No w ogóle kultura się nigdy wcześniej aż tak nie zajmowała tym obszarem, który no ze sprawą twojego tekstu, który napisałeś przy okazji tego naszego projektu, ja sobie już teraz nazywam piątą ścianą w teatrze. Ja tutaj może dodam od siebie, że rzeczywiście ja sam jestem mocno też jako osoba pracująca w teatrze zainspirowany tekstem Uny Chaudhuri, amerykańskiej badaczki, która no, można powiedzieć była taką pionierką, bo ona już na początku lat 90. XX wieku zajmowała się ekologią teatru i ona wprowadziła takie pojęcie jak dramaturgia piątej ściany. Czwarta ściana i przełamywanie czwartej ściany w teatrze, no coś o tym każdy z nas pewnie słyszał i wszyscy jakoś to pojęcie kojarzymy, a ona właśnie postuluje, żeby tą piątą ścianą teatru było niebo, był sufit, było patrzenie w górę, w planetę. No i u was tu w Gdańsku to jest, powiedziałbym, dość dosłowne, bo ten wasz ogród teatralny jest na dachu. To prawda, my bardzo patrzymy w górę, a właściwie będąc na dachu patrzymy z góry, co no, dostarcza nam bardzo wielu wyzwań, oczywiście, ale myślę, że już no, teraz no, minęło kolejne pół roku od zakończenia tego projektu. Myślę, że wszyscy się już powoli oswajają z tym miejscem. Widzowie bardzo chętnie korzystają z tego tarasu przy dobrej pogodzie, ale nawet i złej, bo no, jesteśmy przygotowani na wszystko, mamy kocyki i parasole, więc ludzie chętnie tutaj wychodzą, bo ja też tak osobiście sobie myślę, że zwłaszcza przy dużych spektaklach, to jest w ogóle super, że można wyjść w przerwie na zewnątrz i popatrzeć sobie właśnie w niebo, bo to też daje nam jakieś takie trochę rozładowanie emocji. No i to jest no, jakby trochę wchodzimy w inne myślenie o tym teatrze. Nie musimy się tylko zamykać w tych czterech ścianach, tylko też w ogóle jakby w myśleniu o wszystkim, co robimy w teatrze, możemy bardziej dać głos właśnie temu wszystkiemu, co nad nami. Ta Una Chaudhuri, ona pięknie pisze, że to patrzenie w niebo, poza relacje społeczne, poza relacje takie ludzkie, jest według niej no, takim sięgnięciem do praźródeł teatru, do teatru greckiego, gdzie pojawiał się głos bogów i bogiń jako taki głos często rozstrzygający, a że w czasach kryzysu klimatycznego, kryzysu planetarnego, no właśnie to patrzenie w górę i ten głos bogów, co innego znaczy. Dzisiaj to jest raczej głos planety. Na ile ty widzisz szansę w teatrze na wyjście z tych takich okowów społecznych i na wprowadzenie tych czynników pozaludzkich? Wiesz co, no cały czas się zastanawiam, bo myślę, że jesteśmy na takim etapie, że to wszystko jest trochę na poziomie myślenia, ale myślę, że to jest możliwe, bo już sam ten gest postawienia kilku roślin na tarasie, bo oczywiście to nie jest wielki ogród. Sam ten gest myślę, że trochę zmienił w sposobie myślenia osób tu pracujących chociażby. Mam takie głosy aktorów, którzy mówią właśnie, jak bardzo się cieszą, że też może być takie miejsce, no bo oni szczególnie spędzają całe dnie w salach prób bez okien. Więc samo to wydaje mi się już takim gestem trochę popychającym nas w stronę innego myślenia o teatrze. Ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby to się przełożyło na scenę i mam nadzieję, że to się kiedyś przełoży. Trochę się już przełożyło, no bo w ramach tego projektu Ogród Teatralny zrobiliśmy też czytanie performatywne jednej z części trylogii klimatycznych Thomasa Cooka, więc też trochę się już na scenie pozajmowaliśmy, na razie tylko na poziomie czytania performatywnego, ale nadal to było coś innego niż to, co robimy na co dzień. Jakiś temat wprowadzony trochę spoza obszaru ludzkich emocji. No w teatrze zawsze się zajmujemy ludzkimi emocjami, prawda? I to jest super ważne, oczywiście. No ale ja widzę przestrzeń na wpuszczenie też trochę emocji roślin. Ja tylko dodam, że reżyserowała to czytanie Dorota Androsz, wspaniała aktorka teatru Wybrzeże i też z tego, co wiem, coraz bardziej wkręcająca się taka roślinomaniaczka, więc tutaj trzymamy kciuki za różne roślinne przygody Doroty, ale chcę zapytać, też wspomniałaś o tym, że to jest tutaj ścisłe centrum Gdańska, zabytkowe centrum Gdańska. Co na to konserwator zabytków, żeby taki ogród powstał? Koniec końców nie rozmawialiśmy z konserwatorem zabytków tak oficjalnie, że tak powiem, bo też nie robiliśmy nic, co by jakoś tam naruszało te przepisy, ale współpracowaliśmy z osobą, która była wcześniej ogrodniczką miejską w Gdańsku i też nas bardzo właśnie ostrzegała, żeby ta zieleń nie była zbyt inwazyjna, no bo jednak właśnie nie może być na tych starych budynkach. Myślę, że to jest trochę przed nami, jeśli będziemy dalej kontynuować te działania, bo moim marzeniem jest i też paru innych osób, żeby zrobić taką zieloną ścianę w teatrze, na teatrze. No ale z tego, co wiem, to na razie jest niemożliwe. To chyba przed nami dopiero ta rozmowa. A jakieś wydarzenia kulturalne tutaj planujecie? No jak troszkę ciepło, cieplej przynajmniej będzie, bo teraz... Tak, oczywiście planujemy tutaj wydarzenia na tym tarasie. Oczywiście pogoda jest bardzo dużym wyzwaniem, bo za każdym razem to będzie duży stres, czy nam się uda. No ale też może czasem warto oddać trochę kontrolę i puścić jakoś pewne rzeczy na żywioł. Chcielibyśmy, żeby to było takie miejsce, w którym będziemy się spotykać na rozmowach, może na jakichś kameralnych koncertach. Takie miejsce, w którym po prostu będzie można się w bardziej kameralnej atmosferze spotkać z widzami, ale przy okazji też, żeby to były jednak jakieś wydarzenia artystyczne, no bo jesteśmy teatrem i nadal chcemy w tę stronę artystyczną iść, łącząc to wszystko z zielenią. No to nie pozostaje mi nic innego, tylko trzymać kciuki za rozwój tej wspaniałej idei. Jako Królestwo Roślin jestem całym sercem z tego typu inicjatywami. No i oby jak najwięcej tutaj się działo i jak najbardziej się zazieleniało. Widzę, że głównie takie rośliny zimozielone królują, więc jest szansa, że całą zimę będzie to pięknie wyglądało. No, rośliny zostały posadzone w grudniu, więc to też taki był niestandardowy czas na sadzenie ogrodu i przetrwały zimę. Mamy nadzieję, że przetrwają kolejną i będą z nami jak najdłużej. Królestwo roślin. Mam nadzieję, że udało nam się skutecznie zachęcić wszystkich Państwa do zakładania ogrodów, ogródków, donic, gdzie tylko się da. I jak widzimy, ta rola instytucji kultury, urzędów, różnych miejsc, które